poleć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, program trzeci po godzinie 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 2 listopada, jest piątek, dzień zaduszny. Przed nami serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Już ponad 50 lekarzy zrezygnowało z pracy w szpitalu specjalistycznym w Ostrołęce. Dyrekcja boi się, że trzeba będzie ewakuować pacjentów. Donald Tusk nie poinformował, czy za 3 dni stawi się przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Za chwilę komentarze. W tym serwisie także o tym, dlaczego harcerze coraz rzadziej sprzedają znicze przed cmentarzami. Kolejni lekarze odchodzą z pracy w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. W ostatnich dniach papiery złożyło 12 osób. Trwa to już od kilku miesięcy. W tym czasie z pracy zrezygnowało w sumie ponad 50 lekarzy, potwierdza przewodniczący Związku Zawodowego w szpitalu Łukasz Misiorski. 53 wypowiedzenia na dzień dzisiejszy. W tym momencie problem dotyczy oddziałów, tak jak poprzednio, kardiologia interna, zakaźnie i neurologia. Dotyczy go również oddziału płucnego, oddziału kardiologii inwazyjnej, oddziału onkologii i ginekologii. Sytuacja jest bardzo poważna. Za chwilę pacjentami nie będzie miał się kto opiekować, ocenia dyrektor szpitala Paweł Natkowski. Poinformowaliśmy w szpitale w Łomży, w szpitale w Ciechanowie, w Makowie i w Szasnyszu, że może być sytuacja tego typu, że będziemy musieli przealokować naszych pacjentów do tych szpitali. Przejdziemy w pewnych możliwych sytuacjach w tak zwany stan dyżuru ostrego. Lekarze narzekają głównie na niskie zarobki, ale też na złą organizację pracy. Jak mówią, zdarzały się sytuacje, że jedna osoba zajmowała się kilkudziesięcioma pacjentami na oddziale, jednocześnie obsługując izbę przyjęć. Na środę zaplanowano kolejne rozmowy z władzami szpitala. Myślę, że te rozmowy, które będą miały miejsce jeszcze w listopadzie, pozwolą nam na wypracowanie pewnego konsensusu w tym zakresie i nie postawimy wszystkiego na ostrzu noża. Dyrektor szpitala tłumaczy, że placówki nie stać na podwyżki, a największy problem jest z młodszymi asystentami, którzy nie zostali objęci systemem podwyżek ministerialnych, bo takie podwyżki otrzymali rezydenci, teraz starsi specjaliści w naszym szpitalu. Młodszych asystentów, których nie otrzymało tego typu podwyżek ministerialnych, jest ponad 27, więc to jest dosyć duża grupa zawodowa. Spełnienie żądań płacowych lekarzy to dla szpitala koszt około 20 milionów złotych. Małgorzata Wasserman, kandydatka na prezydenta Krakowa i szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, mówi, że wciąż nie wie, czy Donald Tusk stawi się w poniedziałek przed komisją. W dotychczasowych wypowiedziach szef Rady Europejskiej deklarował, że jeśli pozwoli mu kalendarz, to będzie przed komisją. Wasserman mówi, że sekretariat komisji nie uzyskał dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi, czy były premier przyjdzie. Donald Tusk, mimo że wezwanie poszło i zostało doręczone kilka dni później, ale ogłoszone 2 września, czyli równe 2 miesiące temu, na dzień dzisiejszy nie potrafi powiedzieć, czy on się w poniedziałek stawi. Reprezentujący Donalda Tuska mecenas Roman Giertych powiedział portalowi Onet.pl, że jego klient nie ma obowiązku potwierdzania swojej obecności przed posiedzeniem komisji. Tak mówi kodeks postępowania karnego. Wojciech Skurkiewicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Radomia, musi sprostować informacje, które podał. Taka jest decyzja radomskiego sądu. Decyzja nieprawomocna, a przypomnijmy, że o północy zaczyna się cisza wyborcza. I przypomnijmy, że chodzi o słowa, że żadna inwestycja rozpoczęta w okresie rządów ekipy PO w Radomiu nie została ukończona w terminie. Informację zebrała Anna Orzeł. Zdaniem sędziego Jacka Łaty twierdzenie takie łatwo zweryfikować w kategoriach prawdy i fałszu. Wydział Inwestycji w latach 2015-2018 zakończył w terminie ponad 200 inwestycji. Ubiegający się o reelekcję Radosław Witkowski z Koalicji na Rzecz Zmian nie krył satysfakcji z sądowego orzeczenia. To tylko pokazuje, jak negatywna była ta kampania, którą prowadził mój kontrkandydat z Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Skurkiewicz nie pojawił się dziś w sądzie. O przyczynach nieobecności kandydata na prezydenta mówił szef jego sztabu Dominik Szary. Pan minister Skurkiewicz uważa to za grę polityczną, dlatego też czyni to, co się w tym okresie, czyli okresie Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych, czynić powinien każdy normalny człowiek, czyli jest na cmentarzu. Stronom przysługuje prawo do odwołania. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Przed cmentarzami coraz trudniej spotkać harcerzy, którzy 1 czy 2 listopada sprzedają znicze. W ten sposób w poprzednich latach młodzi ludzie zarabiali na przykład na obozy. Teraz jest problem. Dla wielu drużyn nie do przeskoczenia okazał się wymóg posiadania kas fiskalnych. Tematem zajął się Maciej Trojanowski.

w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Pani Ada napisała: dziękuję za Grzeszczyka i Michnikowskiego. To ja dziękuję pani Ado, że pani jest po drugiej stronie. 10 minut po 18 audycja popołudniowa. To Irena Jarocka. Daleko gdzieś Wenecja, gondole z lampionami śpiewają gondolierzy, szczęśliwie zakochani. Śpiewają o miłości, w zaułkach echo gra i cichnie zasłuchany wiatr. Gondolierzy z Nadwisły barkami wożą minut po 18. Bywa i tak, czasem musimy uczyć się na pamięć tekstu, wiersza, definicji. Sprawa nie jest prosta. Jest na to sposób. Sans forgetica, tak nazywa się nowa, naukowo opracowana czcionka, która wspomaga zapamiętywanie. Może się przydać na przykład pani Tosi, która ostatnio uczyła się wiersza na pamięć. Kiedy leje, pada, kapie, wtedy kap parasol łapie. To na deszcz najlepsza rada, noś parasol, kiedy pada. Czy nauka na pamięć to jest łatwa rzecz? Trudna. A dlaczego? Bo szybko można to zapomnieć. Nie wiem, na studiach czy coś było? Raczej jakieś definicje na studiach, to tak. To na pamięć nauczeni. Jak wam szło, jeśli chodzi o takie wkuwanie, zapamiętywanie? No ciężko, ciężko. No trzeba długo powtarzać i to tak słabo wychodzi. Może niektórzy tak mają, że jakoś to łapią, ale ja raczej nie. Czcionka Sans Forgetica została opracowana przez naukowców z Uniwersytetu RMIT Melbourne. Andrzej Pająk z redakcji serwisu Crazy Nauka. Jest to przerobiona czcionka, którą właściwie każdy zna. To czcionka Sans, taka czcionka bez tych ozdobnych szeryfów, czyli takich wystających kreseczek. No ale na tyle przerobiona, że jak na nią patrzymy, to trudno w ogóle rozpoznać, że to są jakieś litery. Proszę przeczytać, co tu jest napisane. To jest Sans Forgetica. Jak się czyta? No trochę trudniej, ale daję radę. Podobają ci się te litery? Są takie jakby niewyraźne, no ale tak trochę mi się podobają. Mózg zmuszony jest przez jej taki specyficzny kształt do większego wysiłku, do takiej gimnastyki i musi rozpoznać to, co jest napisane. Może to na początku wydawać się utrudnieniem. Wręcz może być to irytujące. Tak, mnie osobiście to wręcz w pierwszym takim zetknięciu odrzuca od tej czcionki, ale przeczytanie takiego tekstu, jakiejś definicji na przykład, którą trzeba wykuć na przykład na zajęcia, spowoduje, że my tak naprawdę ją lepiej zapamiętamy. Proces zapamiętywania jest bardzo bardzo ciekawym procesem. Stefan Sawicki z Uniwersytetu SWPS. Są całe dziedziny psychologii, które tym się zajmują i okazuje się, że możemy troszeczkę ten system oszukać, podpatrzeć na jakiej zasadzie działa i właśnie na podstawie wywołania dodatkowej pracy wspomagać procesy pamięciowe. Rozumiem, że taka czcionka to nie jedyny sposób. Jak najbardziej. Z pomocą przychodzą tak zwane mnemotechniki, które również polegają na wspomaganiu procesu uwagi, na pogłębianiu procesu koncentracji. No korzystałem trochę z fiszek różnych, to mi pomogło ostatnio. Po prostu najpierw kilka linijek sobie czytam, a potem zamykam książkę i sama sobie uczę kilka razy i kolejny tak po kolei. Kiedy leje, pada, kapie. Takich sposobów jest więcej i zachęcam każdego, żeby z nimi się zapoznał, bo są naprawdę proste w użyciu. Takie rzeczy jak rzymski pokój, czyli wyobrażenie sobie pokoju, w którym rozmieszczamy rzeczy, które pragniemy zapamiętać, czy są to wzory, czy jest to lista zakupów, produktów spożywczych, są to rymowanki, łańcuchy skojarzeniowe, łańcuchy pamięciowe. Można zapamiętać pierwsze litery słów, które chcemy zapamiętać i na tej podstawie powstały akronim może służyć nam pomocą, więc tego typu metod jest naprawdę dużo i nie wymagają dużej pracy, żeby zacząć je używać. Czcionkę Sans Forgetica można wypróbować za darmo. Wystarczy wejść na stronę internetową projektu, pobrać pliki, co poleca Kuba Witkowski. Manam. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam w sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Siedemnaście minut po 18:00. Górale z Żywiecczyzny w ciekawy sposób pragną uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości. Chcą, by biało-czerwone flagi choć na chwilę zatknąć na górskich szczytach i uwiecznić to na fotografii. A że przykład wyjścia w góry idzie z góry, tak więc turystyczną akcję honorowym patronatem objął burmistrz Żywca Antoni Szlagor. Zapowiedział, że sam ruszy w trasę. Mam trochę różnych obowiązków, także no nie mam czasu gdzieś tam na jakieś wyjazdy, no ale z flagą pójdę na Grojec, bo to trzeba połączyć zdrowie również z niepodległością. Idziemy z flagą na dany szczyt, na szczycie robimy zdjęcie i wracamy z tą flagą z powrotem, a to zdjęcie przesyłamy na podany przez nas profil. To są szczyty, gdzie kto chce iść na szczyt Beskida i mam nadzieję, że ludzie jednak skorzystają z tego i pójdą. Pogoda podobno ma być ładna. Jak się taki zrobi wykaz, to uświadamia, ile tych szczytów mamy w okolicach. Grzegorz Szczepaniak, przewodnik Beskidzki. Trudno byłoby ograniczyć tę akcję 100 szczytów na setną rocznicę odzyskania niepodległości tylko i wyłącznie do szczytów powiatu żywieckiego. Są takie właśnie góry jak Szyndzielnia, jak Równica, jak Czatoria Wielka, które leżą poza powiatem żywieckim, ale też są takie szczyty znane bardzo, jak Babia Góra, jak Polica. Jest tam dosyć dużo szczytów bardzo prostych do zdobycia, takich, gdzie nawet można byłoby dojść z wózkiem. Będę się starał tam wybrać, gdzie może tych uczestników akcji zabraknie, czyli mniej takie dostępne fragmenty. Być może gdzieś w Beskid Makowski. Polecam wszystkim i zachęcam do wspólnej wędrówki. Chodzi o Beskidy, żeby tą naszą flagę po prostu biało-czerwoną zatknąć na większości takich charakterystycznych szczytów Beskidów, bo jest i tam i Grojec, co wszyscy znają, ale jest Łyska, co jest mniej znanym szczytem, ale wyższym od Grojca. Krzysztof Niemiec, turysta z Żywca. Żeby tylko pogoda dopisała. My turyści, no to byliśmy z 50 razy na Skrzycznym, na Babie i tak dalej, to nas nie trzeba namawiać, ale myślę, że zaangażujemy tych, co właśnie mniej znają te Beskidy. To inicjatywa, która pozwoli wyjść z domu tym, którzy na przykład pierwszy raz wejdą na Grojec, bo są nawet tacy, poznają, a może zaczną chodzić od tego czasu, żeby być zdrowsi, powiedzmy sobie szczerze. Jest to super pomysł na wykorzystanie tego czasu wolnego, aby świętować. Danuta Tomaszek, mieszkanka Żywca. Wystarczy tylko zabrać ze sobą wygodne buty, kurtkę, plecak, termos z gorącą herbatą, no i oczywiście flagę i ruszyć w drogę. Takim typowym rozmiarem jest rozmiar 70x110, no i ewentualnie flagi z gogłem naszego miasta. Bogusław Biegun, właściciel żywieckiego sklepu sprzedającego flagi. Małe flagietki to jest cena około 22 zł, w takim rozmiarze 15x24, 70x110 to jest koszt 26,90 bodajże, ale jest to produkt taki, który będzie służył przez parę lat, może następne 100. Jak przypomina Katarzyna Grabuń, nasza reporterka, wykaz 100 najważniejszych szczytów ziemi żywieckiej znaleźć można m.in. na stronie Urzędu Miasta oraz na stronie 100 flag na 100 szczytach na stulecie niepodległości. 21 minut po 18. To był, proszę Państwa, trójkowy koncert, a sytuacja taka... Płynie muzyka, tam jakaś panienka śliczna i ja do niej sunę. Wolno bardzo do mnie mów, kochana, słodko bardzo do mnie mów. Kochana, walc otacza nas od stóp do głów. Wchłania nas choreografia, lecz zapomnieć nie potrafię, że ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać. Kochana, trzeba wyczuć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wiedzieć, kiedy wszedł, ni płaszcz pozostał przedostatni i że to już przedostatni walc. Nim skrzypną drzwi, nim podam ci okrycie zwierzchnie, ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie, zaraz pierzchnie. O, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ile spraw to uprości byłoby. Gdyby państwo potrafili w odpowiedni wyczuć chwili, że przed ostatni raz tańczą. Bizu, roznamiętniam się wokal, nie lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym czego mać, kochani, żeby wyczuć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wiedzieć, kiedy wszedł, ni płaszcz pozostał przedostatni i że to już przedostatni walc. To Wojciech Młynarski. Choć pogoda nas rozpieszcza, to po zachodzie słońca dopadają nas czasem długie listopadowe wieczory i co wtedy? Można oczywiście obejrzeć film, serial, można pograć w kości z życiem na ten przykład, albo można też inaczej... Czytając dobrą książkę i pijąc herbatę z cytryną i z imbirem. Czy to oznacza, że listopad to najlepszy czas na czytanie? Oczywiście, że tak. Pomaga nam zapomnieć o chłodnych wieczorach i poczuć się trochę cieplej. Akcja czytaj.pl po raz kolejny rozpoczyna się 2 listopada. Czy to oznacza, że listopad to jest taki miesiąc na czytanie? Każdy miesiąc jest dobry na czytanie, ale listopad pewnie w szczególności. Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. To jest czas dla nas jesieni, szarej, czasami dla niektórych depresyjnej. Miesiąc, w którym się zamykamy w pomieszczeniach. No a cóż robić w pomieszczeniach? No najpiękniej to chyba rozmawiać, słuchać muzyki, no i przede wszystkim czytać. A jest co czytać. Kierownik działu literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego Urszula Chwalba. Podczas akcji czytaj.pl przygotowaliśmy w tym roku 12 tytułów. Są to nowości książkowe, bardzo szczegółowo i drobiazgowo przygotowane, tak by oferta była różnorodna, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie, czyli znajdziemy opowieści bizarne Olgi Tokarczuk, laureatki Nagrody Bookera, znajdziemy Grzebałkowską i książkę o komedzie, ale również kryminały Mroza czy Chmielarza. Dla każdego coś miłego. Widzę, że pan ma bardzo ładną, kolorową koszulkę, ale z takim kodem mogę coś z nim zrobić? Jeżeli ma pani telefon lub tablet, który ma kamerę, to już może pani zacząć czytać książkę. Paweł Polański, dyrektor platformy e-bookowej Wobling.com. Lub słuchać audiobooka. Wystarczy zaskanować kod. A jaka to książka u pana? To działa tak, że noszę wszystkie 12 bestsellerów. 12 z nich jest dostępne w formie e-booków, 10 w formie audiobooku. Czyli pan jest chodzącą biblioteką aktualnie. Jestem, proszę pani, eksponentem almanachów, tak jak tutaj napisano. Projekt już po raz drugi w tym roku ruszył do polskich szkół, gdzie uczniowie sami promują projekt, promują czytanie, zakładając takie koszulki, ale nie tylko zakładając koszulki, ale wymyślając, kreując różne programy i działania literackie. A gdzie można znaleźć książki? Książki można znaleźć w miejscach ruchliwych, na przystankach tramwajowych, w bibliotekach, w instytucjach kultury. Można znaleźć takie duże plakaty z okładkami 12 książek i z kodem QR, za pomocą którego można właśnie pobrać odpowiednie tytuły. Można to ściągnąć na smartfona, na komputer, a czy na popularne czytniki, takie jak Kindle? Niestety nie. Wynika tego z pewnych uwarunkowań technicznych i z samych założeń konstrukcji akcji. No i globalny trend jest taki, że coraz więcej czytamy na urządzeniach z ekranami, a konkretnie na smartfonach. Ja myślę, że wynika to z tego, że smartfon dzisiaj jest centrum naszego życia. Poza tym, no cóż, ta technologia jest coraz lepsza. Czy ekrany OLED-owe, czy jakieś różne inne podobne technologie dają nam już dziś wysoką rozdzielczość, odpowiedni kontrast. Często nie świecą w całości, tylko podświetlają poszczególne litery. To zaczyna być naprawdę komfortowe. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, teraz będę kolokwializował, weź tą książkę i zacznij czytać. A jak zaczniesz czytać, się trochę wysilisz przy okazji, to zobaczysz, jakie to jest bogactwo. Nawet jeżeli niewiele na razie z tego zrozumiesz, bo nie zawsze wszystko da się oczywiście zrozumieć. Więc my się po prostu wzmacniamy tą obecnością i chcemy, żeby po prostu jak najwięcej osób zaczęło czytać i utrwaliło w sobie ten nawyk czytania. No tak, mam dużo książek do przeczytania, ale nie mam czasu. Życie towarzyskie. O książki jesienią pytała Paulina Kozion. Program trzeci, Czesław Niemen. Dobrac, już dziś więcej nie będzie bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobrac, niech odpoczną po łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc w każdej ze mną przemówionej chwili. Niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz mój się sennym źrenicą przymili. Dobrac, obudź jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól mi zechcesz na sługi klasnąć. Daj piersi ucałować, dobranoc zapięta. Dobranoc, już uciekłaś

robaka. Można by twierdzić nawet, że do tego momentu bardzo niewielu brało kwestię cyberbezpieczeństwa na poważnie, a cyberbezpieczeństwo nie było postrzegane jako dyscyplina w szerszej dziedzinie informatyki. Dr Zulfikar Ramzan, amerykańska firma RSA, zajmująca się bezpieczeństwem w sieci. Musimy przecież pamiętać, że w 1988 roku niewielu ludzi słyszało w ogóle o internecie, nie wspominając nawet o docenianiu wartości zabezpieczenia internetu. Tak naprawdę to trzeba było w systemie eliminować jego słabe punkty, które pozwoliły temu robakowi na takie penetrowanie sieci. I to był w pewnym sensie pozytywny efekt. Przecież jak się walczy z wirusami, to często bardzo zdolni ludzie są zatrudniani po to, żeby próbowali łamać system, wykazać, gdzie są jego słabe punkty, żeby można było się zabezpieczyć w przyszłości. Kilka ładnych dni nie mogli z tego problemu jakoś wybrnąć. Tak, dopiero 10 listopada udało się przywrócić funkcjonowanie, czyli około 8 dni straty do 100 milionów dolarów. Napisał własną szczepionkę na to, jak się zorientował, że to aż tak się rozprzestrzeniło. No ale przez to właśnie, że były zablokowane komputery, do większości administratorów ten jego kod, który rozwiązuje problem, nie dotarł. Od tamtego czasu Robert Morris Jr. rozwinął znakomitą karierę w technologii. Skończył studia doktoranckie na Harvardzie, a potem dołączył do grona pedagogicznego na Massachusetts Institute of Technology, gdzie jest obecnie profesorem. Czy nigdy nie przyjdzie taki moment, że będziemy wolni od tych wirusów, robaków? Nie sądzę, żeby kiedykolwiek nastąpiła faza, że będziemy całkowicie bezpieczni. W informatyce tak jeszcze nie ma. Kiedy to nastąpi, trudno powiedzieć. Ten rozwój technologiczny tak goni, wymusza, pozwalając na rzeczy, które dawniej były niewyobrażalne. Milczące przez tydzień komputery spowodowały gigantyczne straty, szacowane wówczas na blisko 100 milionów dolarów, co przypomniała Ewa Dudzińska. 19 do 19. Republika. A więc stało się i odchodzisz. Tu są twoje książki. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Gdzieś na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie mnie. Odchodząc, zabierz mnie. weź mnie. Proszę, weź mnie też. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też. To była Republika, Grzegorz Ciechowski. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorezdowski, witamy pana. Witam, nie mamy na co czekać. I od razu, na początek, kilka ciekawostek ze świata motoryzacji. Chcemy naprawdę najszybsze z naprawdę szybkich? To Porsche 911 GT2 RSMR. Tytuł najszybszego drogowego auta na Nürburgringu wraca do Porsche. Czas na pętli uzyskało 4 sekundy lepszy niż Lamborghini Aventador. Za chwilę inny samochód pojedzie szybciej i tak trwa wyścig zbrojeń samochodowych. Skoro o super samochodach, to Aston Martin pokazał rysunki modelu Valkyria. To będzie najpotężniejsze na świecie auto z wolno ssącym silnikiem. Technologia żywcem z Formuły 1. Do napędu Astona wykorzystany zostanie 6,5-litrowy wolno ssący silnik V12 zbudowany przez Cosworta. Generuje 1145 koni mocy i będzie wspomagany systemem hybrydowym. Uwaga miłośnicy Forda, mam dobre informacje. Nowy Focus ST, czyli taki mocniejszy, już jest testowany na Nürburgringu. Teraz jeszcze RS i będzie komplet. Mówi się, że będzie miał 2-litrowy nawet silnik. Ma być też diesel. Sporo się dzieje, mówi się o tym też, że pojawi się 4-drzwiowy Mustang. Na pewno się pojawi. Nowe BMW serii 3 Kombi ma podobno zostać zaprezentowane na targach samochodowych w Genewie. BMW rozważa zbudowanie też M3 i M3 w wersji Kombi. Niezależnie od wersji nadwoziowej, pod maską ma pracować 6-cylindrowa jednostka o pojemności 3 litrów i mocy około 500 koni mechanicznych. Mówiłem tydzień temu o aukcji w Warszawie, o licytacji nowego BMW 850i X-Drive. Takiego jeszcze nie ma na rynku. Cena katalogowa wynosiła 589 tysięcy. Na aukcji osiągnięto cenę 720 tysięcy. Przyszłość jest na wyciągnięcie ręki. Rok 2020 bardzo blisko. Nie przez przypadek wspomniałem rok 2020. Kilka lat temu Volvo ustami swojego prezesa Hakana Samuelsona ogłosiło, że do tego roku, a w zasadzie od tego roku w samochodach Volvo nie zginie na świecie żadna osoba. Stworzyliśmy bardzo klarowną wizję. Nikt nie powinien odnieść poważnych obrażeń lub zostać zabitym w nowym Volvo od 2020 roku. Myślę, że niewiele marek samochodowych byłoby w stanie sformułować takie założenie w stosunku do swoich aut. Bezpieczeństwo to coś, w czym nadal chcemy przewodzić, to wręcz nasze przeznaczenie. Przez wiele lat pracowaliśmy nad tak zwanym biernym bezpieczeństwem, jak pasy, airbagi. Teraz następnym krokiem jest wykorzystywanie nowych technologii do unikania kolizji. Kamery, sensory, radary, analiza tego, co przed samochodem i automatyczne hamowanie bądź omijanie przeszkody lub zagrożenia. Czy zbliżamy się do wizji prezesa Samuelsona? Czy tak będzie w 2020 roku faktycznie? Stanisław Dojs z Volvo. Zbliżamy się i te samochody, które dzisiaj oferujemy, to są te samochody, które ten cel zrealizują. To jest tak, że do tego czasu jeszcze może tym samochodom przybyć pewien system elektroniczny, dlatego że wraz z kolejnym rokiem modelowym, czyli co roku, te samochody dostają modyfikacje i dodatkowe systemy są wprowadzane. Samochód wygląda na zewnątrz tak samo, ale w zależności od roku modelowego może mieć różne funkcje, ma ich najczęściej coraz więcej. Zatem ta wizja jest wciąż aktualna. Trzeba tu też jasno podkreślić, że jest kilka warunków do spełnienia. To znaczy kierowca musi być trzeźwy, musi jeździć przepisowo, mieć zapięte pasy. To jest taka wizja, która jest o tyle bezkompromisowa, że celując w sam środek tarczy, to jest po prostu celowanie i budowanie samochodów z myślą o tym, żeby nie ginęli ludzie, a nie tylko po to, żeby zyskiwać takie czy inne noty w poszczególnych testach zderzeniowych, gdzie jak wiadomo da się samochód tak skonstruować, żeby w teście wypadał dobrze, a w sytuacjach realnych drogowych samochody wypadają dużo gorzej. No takie przypadki motoryzacja zna. Kiedyś amerykańska instytucja badająca bezpieczeństwo samochodów, IIHS, badała samochody, trochę zmieniła parametry w stosunku do testów europejskich i naprawdę wiele drogich samochodów kompletnie poległo w tym teście, no bo przecież nie było takiego zadania. No i teraz można zajrzeć w siebie i zadać pytanie, jakim samochodem jeżdżę, bezpiecznym czy niekoniecznie? A skoro o nowościach, to teraz o nowym samochodzie, który wjeżdża na nasze drogi i to o takim, którego trudno nie zauważyć. Infiniti QX60 z wyciągiem z pestek winogron w klimatyzacji. No, no. Amerykańskie korzenie samochodu widać od razu, zresztą w Stanach ostatnio widziałem ich mnóstwo, a w Stanach dostępny ten samochód jest od 2012 roku. Dlaczego do Polski wjeżdża dopiero teraz? Spytałem Radosława Pszczółkę z Infiniti. Tak, to faktycznie amerykańskie w stylu auto. Niewiele z takich SUV-ów, których wywiad na trzecim biegu można nagrywać siedząc na fotelach w trzecim rzędzie. Ale nie dziwię się, że widział pan w Stanach wiele egzemplarzy tego modelu, bo bodaj 32% zeszłorocznej produkcji globalnej kupili Amerykanie. Przyszedł czas, że do takiego SUV-a dojrzeliśmy, pytali o niego klienci, a teraz, gdy z oferty został wycofany QX70, wprowadzenie do gamy dużego SUV-a uznaliśmy za swój obowiązek. Pozwolę sobie jednak na takie sprecyzowanie. To zupełnie inny w charakterze samochody. QX70 miał nastawienie sportowe na osiągi, a QX60 jest ukierunkowany na komfort, choćby charakterystyką zawieszenia. Może siedmiomiejscowy aż SUV, tak spory, to nie jest samochód na europejskie drogi, a szczególnie na polskie. To nie będzie auto sprzedawane masowo. Dla kogo zatem będzie? Dla wszystkich miłośników przestrzeni i komfortu, a konkretniej dla menedżera wysokiego szczebla, dla spełnionego, aktywnego człowieka sukcesu, dla firm i korporacji, na przykład na wyjazdy firmowe kilku menedżerów, a także dla osób mających większą rodzinę i wożących na przykład wózki albo rowerki. Także dla osób towarzyskich, aktywnych, posiadaczy koni, jachtów, etc., bo samochód może ciągnąć przyczepę o masie do 2 ton, co też nie jest często spotykanym parametrem. W dobie pomniejszania w samochodach wszystkiego, co można pomniejszyć, QX60 wyróżnia się wyjątkowo. Niewiele jest siedmiomiejscowych tak dużych SUV-ów. Oczywiście wyróżnia się gabarytami, ale muszę zauważyć, że mimo wielkości nadwozia robi wrażenie lekkiego. Wyróżnia go też oczywiście funkcjonalność wynikająca z wielu możliwości konfigurowania siedzeń, które łatwo można składać i przesuwać. Po złożeniu siedzeń objętość przestrzeni bagażowej wynosi aż 2166 litrów. Dodatkowo, gdy się do niego wsiądzie, szybko można zapomnieć o ponad 5-metrowej długości. Jeżeli chodzi o silnik, też nie zauważymy oszczędności. V6, 3,5 litra z bezpośrednim wtryskiem, systemem zmiennych faz rozrządu. 2 tony rozpędzają się do 100 km w niewiele ponad 8 sekund. Żeby samochód płynął po drodze, a płynie, to moc musi mieć. Napędza go silnik z kultowej serii VQ, rekordową liczbę razy umieszczanej na liście World's 10 Best Engines, jako wzór dynamicznie, acz płynnie narastającej mocy i efektywności. Nie pali więc nadmiernie i na darmo. Ale przecież nie kupuje się takiego auta dla oszczędności. Silnik współpracuje z bezstopniową przekładnią CVT, także wpływającą na zmniejszenie zużycia paliwa. I w tym miejscu proszę słuchaczy, którzy będą auto testowali, by zwrócili uwagę nie tylko na płynność pracy tej skrzyni, ale także na brak częstego dla tego typu konstrukcji przydźwięku. Zwrócę uwagę na występujące w innych modelach Infiniti, ale nie wszystkim znane układy odciążające kierowcę i wpływające na bezpieczeństwo, jak choćby działający w pełnym zakresie prędkości inteligentny tempomat ze wspomaganiem kontroli dystansu, systemy zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, system zapobiegania kolizjom z tyłu, czy prewencyjny układ hamowania awaryjnego. Postawiono na komfort, co się na to składa? Siedzenia, szyby, nagłośnienie, klimatyzacja? Komfort częściowo widać, skóra typu semianilina, drewno, to tak wizualnie. Czego nie widać? To przede wszystkim niezastąpiony dla alergików zaawansowany układ klimatyzacji z oczyszczaczem powietrza Plasma Cluster i filtrem polifenolowym z wyciągiem z pestek winogron. Co widać też tu choćby w zagłówkach, to 2 7-calowe ekrany. Są słuchawki bezprzewodowe, to element centrum informacji i rozrywki z DVD. Mamy też system audio Bose 5.1 Surround System